Mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 7. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Szczepienie osób spoza grupy zero nie powinno mieć miejsca, mówi premier Mateusz Morawiecki. Lockdown od północy w Anglii i Szkocji. Jest nakaz pozostania w domach. Uczniowie rozpoczęli ferie zimowe. Bogatą ofertę na czas wolny przygotowało Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jest zirytowany sytuacją związaną ze szczepieniami przeciwko koronawirusowi na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Chodzi o 18 osób, aktorów, polityków i ludzi mediów spoza grupy zero, którzy przyjęli szczepionki. Szef rządu podczas serii pytań i odpowiedzi na Facebooku powiedział, że takie zachowanie jest absolutnie niedopuszczalne. Określiliśmy całą grupę, która jako pierwsza musi być zaszczepiona, czy powinna być zaszczepiona, to właśnie pracownicy służby zdrowia. I w związku z tym takie zachowanie aktorów czy innych osób, które poza kolejką starają się o te szczepienia, jest moim zdaniem absolutnie niedopuszczalne. I mam nadzieję, że po tych ostatnich paru dniach, kiedy już ogromna większość społeczeństwa opowiedziała się w tej sprawie, do takich przypadków pomijania kolejki nie będzie dochodzić. Oświadczenie w sprawie szczepień wydał wczoraj rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor Zbigniew Gociąg powiedział, że jest mu przykro z powodu sytuacji związanej z nieprawidłowościami. Dodał, że sam nie korzystał ze szczepienia, czeka na swoją kolej. Tam był duży nacisk i obawa, że porcje szczepionki mogą się zmarnować. No więc dlatego to zapraszanie różnych osób do tego, żeby się zaszczepili. No ja mogę powiedzieć, że ani ja, ani nikt z mojej rodziny się nie zaszczepił. Wieczorem prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierewski poinformował, że WUM zwrócił się do agencji z prośbą o dostarczenie szczepionek jeszcze przed Sylwestrem. Wcześniej informowano, że Centrum Medyczne WUM-u miało być gotowe do szczepień 4 stycznia. Szczepienie spoza grupy zero wynikało z obawy, że nie uda się wykorzystać w pełni wszystkich dawek szczepionki w okresie świąteczno-noworocznym. Prezes Michał Kuczmierewski mówi, że agencja dostarczyła szczepionki w terminy, o który prosił szpital. Więcej, poprosił nawet o dokładkę w związku z tym, że my realizujemy te zadania tak, żeby wyjść jak najbardziej naprzeciw szpitalom, które po prostu bardzo sprawnie realizują te szczepienia. No to tak jak do wszystkich szpitali dostarczyliśmy tą dodatkową dawkę. Także z naszej perspektywy to tłumaczenie nie znajduje podstaw w dokumentach i w tych rejestrach, którymi dysponujemy. Być może dziś poznamy wyniki kontroli na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, którą zlecił minister zdrowia. Wczoraj zakończyła się wewnętrzna kontrola, która wykazała wiele nieprawidłowości w organizacji szczepień. Prezes Centrum Medycznego WUM-u dr Ewa Trzepla została odwołana ze stanowiska. O 10:00 na posiedzeniu zbierze się Sejmowa Komisja Zdrowia, ma się zająć sprawą szczepień na COVID-19. Zostańcie w domach. Ten nakaz od północy obowiązuje mieszkańców Szkocji. Pierwsza minister Nicola Sturgeon ogłosiła to w regionalnym parlamencie, ostrzegając, że bez dodatkowych środków bezpieczeństwa służba zdrowia uległaby przeciążeniu w 3-4 tygodnie. Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu od północy nakazu, by zostać w domach z wyłączeniem podstawowych powodów, by wyjść. To przypominać będzie lockdown z marca zeszłego roku. Od północy lockdown w Anglii wprowadził premier Boris Johnson. Zamknięte są szkoły, na liście obostrzeń także jest zakaz wychodzenia z domu z nielicznymi wyjątkami. Dzieci i młodzież do 16 roku życia w czasie ferii mogą od dziś wychodzić z domu same. Rząd zmienił decyzję związaną z zimową przerwą w nauce. Zakaz przemieszczania się dzieci i młodzieży obowiązywał między 8 a 16 od poniedziałku do piątku. Wczoraj jednak rząd zmienił rozporządzenie i od dziś dzieci mogą być na zewnątrz same aż do końca ferii. Mamy okres ferii, tych ferii, które niestety nie są takimi prawdziwymi feriami, jakie pamiętamy, jakie mogliśmy spędzać w górach, w śniegu, zjeżdżając na nartach. Dlatego chcielibyśmy jednak dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza. Tłumaczył minister zdrowia Adam Niedzielski. Z reszty zakazów rząd nie rezygnuje. Do 17 stycznia będą nieczynne m.in. stoki narciarskie, hotele, sklepy w galeriach czy branża fitness. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Konkursy, słuchowiska oraz pomysły na wspólne spędzenie czasu z dziećmi. Specjalną ofertę na ferie zimowe przygotowało Polskie Radio. Wiele atrakcji czeka na słuchaczy, m.in. w programie trzecim, mówi dyrektor anteny Michał Narkiewicz-Jotko.

Program trzeci. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I'm long for your embrace. I keep ma 17, poranny program Pora na Trójkę i zajmujemy się dzisiaj kwestią tego, czy patrzymy na to, co jemy, czy sprawdzamy skład rzeczy, które kupujemy do jedzenia. 2 2 7 3, Paweł przy telefonie. Dzień dobry, kierowca autobusu Strzawa się kłania. Ja w sprawie żywienia. Otóż zauważyłem z synem pewną zależność. Ile pani matka kładzie nam na talerz, tyle my potrafimy zjeść. I zrobiliśmy pewien protest, złożyliśmy petycję do działu cateringu o mniejsze porcje. I co się okazuje? Jemy mniej i nadal jest okej. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Jest to jakaś metoda, mianowicie kiedy wydaje nam się, albo kiedy rzeczywiście tak jest, że jemy za dużo, to podobno trzeba brać mniejszy talerz, bo na mniejszy talerz nawet nie chodzi o to, że mniej nam się zmieści, tylko wygląda, jakby tego jedzenia było więcej, bo nam wypełnia większą powierzchnię talerza. Więc jest to zapewne słuszna koncepcja. Już za moment relacja Pawła Turskiego o tym, w jaki sposób zamienić cukier i czy można go w ogóle z naszej diety wyeliminować. O tym za chwilę. Teraz Pudelsi i Szuwary, program trzeci Polskiego Radia, 7:18. Szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary. Osób ani brody, ni urody. Nie zażyło też swobody, choć był młody. Sznurowane glany, spodnie zanilany. Rano katolik, wieczorem alkoholi. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary. Złączyć się do pary, płynęli w szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary, Niby niczego może i nie zauważy, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym odrowisku. Wzdłuż jeziora haza portier stary, od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary. Dwadzieścia jeden minut temu minęła siódma. Wróćmy do tematu cukru. Podobno przeciętny Polak zjada 24 łyżeczki cukru dziennie. Jest to 200% normy. Ilość tą dostarczamy sobie w różny sposób, między innymi na przykład pijąc słodzone napoje. Dlaczego mamy ochotę na sztuczny, lepki napój i czy cukier w ogóle można z naszej diety wyeliminować? To sprawdzał Paweł Turski. My ochotę na słodkie mamy wtedy, kiedy mamy źle zbilansowaną dietę. Doktor Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny. Kiedy jest niedobór węglowodanów złożonych, kasze, ryże, makarony, dobre pieczywo. Kiedy jest niedobór białka, które daje uczucie sytości. Kiedy jemy nieregularnie, kiedy jemy słodycze, to nakręca się ten mechanizm wydzielania dopaminy w mózgu. Jak się okazuje, sięganie po cukier często nie jest wynikiem naszych zaniedbań, lecz skutkiem edukacji wyniesionej z domu, mówi dietetyk Katarzyna Recko. Cukier jest nagrodą od dzieciństwa. Dostajemy słodycze od dziadków, nawet jeśli rodzice nas przed tym bronią, i powoli potrzebujemy tego cukru coraz więcej, jeśli nie mamy jakichś hamulców. Przyzwyczajony do cukru organizm dziecka w okresie dojrzewania potrzebuje go jeszcze więcej. Młodzież zaczyna więc sięgać często po napoje słodzone. Wydają się one częścią kultury żywieniowej. Jak się okazuje, jest to błędne przekonanie, bowiem w Polsce napoje z dodatkiem cukru na dobre zagościły dopiero 30 lat temu. Nie było czegoś takiego i ludzie dobrze funkcjonowali, dawali sobie radę. Była mniejsza otyłość, było mniej chorób układu krążenia, było mniej cukrzycy, mniej nowotworów, mniej stanów zapalnych, depresji. Także absolutnie my nie potrzebujemy w ogóle pić tych napojów gazowanych, raczej powinniśmy po prostu pić czystą wodę. Zamiana słodzonego napoju na wodę nie należy do najprostszych. Dlatego ten nawyk żywieniowy powinniśmy zmieniać stopniowo. Możemy zacząć od tego, że na przykład przygotujemy sobie lemoniadę, która będzie zawierała cukier, ale regulujmy tą dawkę. Zobaczmy, ile do tej pory łyżeczek cukru dziennie wypijaliśmy. Można to sobie łatwo przeliczyć. I skomponujmy sobie na przykład taką lemoniadę z wody, z cytryny i z cukru i stopniowo zmniejszajmy tą dawkę. Cukier w domowej roboty lemoniadzie również można wyeliminować. Obecnie w każdym większym sklepie znajdziemy kilka jego zamienników. Cukier możemy zastępować chociażby stewią, która jest naturalnym słodzikiem, ksylitolem, erytrytolem, różnymi słodami, jęczmienny, daktyla słody, z agawy, chociaż tych zwolennikiem nie jestem, bo jest to po prostu zwykły cukier dla naszego organizmu, więc numer jeden to zdecydowanie jest stewia i ksylitol. Jak dodają dietetycy, przy ograniczaniu spożywania cukru nie powinniśmy zamieniać go na słodziki, na przykład te znane z gazowanych napojów typu light albo zero, bowiem mogą one doprowadzić do powstania nowego, sztucznego uzależnienia i jego konsekwencją może być nawet większa niż przed próbą ograniczenia chęć dostarczenia sobie cukru. Za parę chwil, jeszcze przed godziną ósmą, porozmawiamy sobie o talerzach, które można jeść. Polski wynalazek. To już niedługo. Time for Bedlam, Deep Purple, teraz na antenie Trójki, 24 minuty po siódmej. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight,

wspomaga odporność. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Przejęcie Idea Banku przez PKO nadal budzi emocje, jak uznał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Restrukturyzacja ta była wskazana, bo bank nie miał perspektyw na szybkie wyjście na prostą. Dla klientów jednak niewiele się zmienia, mówił w Trójce Piotr Bodeł-Szymala z Monitora Prawa Bankowego. To nowy bank w tej chwili w całości bierze odpowiedzialność za te środki. Lokaty na przykład są oprocentowane dalej według tych samych stóp procentowych, które były poprzednio. I wszystkie aktywa, które w tym banku się znalazły, są zabezpieczone. Tu nie ma tej reguły 100 tysięcy euro, gdzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny ponosi odpowiedzialność, ponieważ to nie jest upadłość, tylko uporządkowana restrukturyzacja. Ekspert ostrzega jednak przed oszustami, którzy próbują wykorzystać ten moment na wyłudzenie od klientów Idea Banku poufnych informacji dotyczących ich rachunków. W Polsce mamy w obrocie ponad 6 milionów kart kredytowych i choć w ciągu ostatnich 11 miesięcy wydano ich o niemal połowę mniej niż w roku 2019, to nadal stanowią bardzo popularny środek płatniczy w internecie. Od 1 stycznia, chcąc spokojnie robić zakupy online, należy pamiętać o tak zwanym podwójnym uwierzytelnieniu podczas autoryzacji swojej transakcji. To nowy wymóg bezpieczeństwa obowiązujący od początku tego roku. A od mocnych wzrostów rozpoczęły rok główne indeksy warszawskiej giełdy. Wyróżniały się m.in. akcje spółek energetycznych. Inaczej było na Wall Street, komentuje Bartosz Sawicki, analityk cinkciarz.pl. Indeks S&P 500 zamknął poniedziałkową, premierową w 2021 roku sesję około 1,5% pod kreską, choć jeszcze na początku handlu zdołał ustanowić nowe rekordy. Z kolei amerykański dolar odrabia część ostatniej słabości, jest wyceniany na 3 zł i 70 groszy. Euro kosztuje 4 zł i 54 grosze, frank szwajcarski 4,21, funt brytyjski 5 zł i 4 grosze, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Za oknami dzisiaj temperatury powyżej zera, od 1 stopnia na Warmii i Mazurach, przez 2 na Pomorzu, no i dalej już tylko cieplej. W centrum kraju nawet 5 stopni, na Podlasiu 4, Lublin i Lubelszczyzna to dzisiaj biegun ciepła, 6 stopni, Podkarpackie 5, w Krakowie, Katowicach, Opolu, Kielcach, w Łodzi po 4 stopnie, podobnie we Wrocławiu, w Poznaniu i w Szczecinie. Wszędzie opady deszczu, a miejscami niestety nawet deszczu ze śniegiem. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 26 minut do godziny 8. Poranny program Pora na Trójkę i teraz Kids MGMT. Trójka. Program trzeci. Tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małżeczka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. On nie jest wart jednej łzy. Małżeczka, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas. Zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Małżeczka, tańcz i pij, a z niego sobie kpi, a z niego kpi. Powiedz nie, niech idzie tam gdzie chce. Hej, głupia ty, głupia ty. Osiemnaście minut do godziny ósmej nam pozostało w tej chwili na zegarach. Tymczasem wróćmy do kwestii jedzenia, albowiem mówiłem o tym chwilę temu, że jeżeli jemy za duże porcje, to możemy wybrać mniejszy talerz i wtedy ta porcja będzie się wydawała relatywnie większa na mniejszym talerzu. No to teraz do samych talerzy przejdźmy, albowiem dyrektywą Unii Europejskiej wykorzystywanie plastiku do produkcji jednorazowych naczyń będzie niedługo zakazane. Jest jednak alternatywa, i powiedziałbym, że jak najbardziej jadalna i dla światowej ekologii zjadliwa, tak i dla polskiej ekonomii. Dlaczego? Bo mowa o jadalnych jednorazowych naczyniach, które wymyślił Polak, Jerzy Wysocki. Te naczynia są produkowane w 100% z otrębów pszennych. Relacja Józefa Niewiarowskiego. Nasze talerze w porównaniu do plastikowych, bo to jest chyba w tej chwili jeszcze w sumie nasza największa konkurencja, rozkładają się w ciągu 30 dni. Małgorzata Tchen, prezes Bioterm, firmy produkującej jednorazowe talerze z otrębów pszennych. W porównaniu do plastiku, który rozkłada się w ciągu prawie 1000 lat, no to jest oczywista korzyść dla środowiska, bo to jest produkt, który można wyrzucić w lesie, on się rozłoży, a prawdopodobnie wcześniej po prostu zostanie zjedzony przez zwierzęta. Czy talerz z jadalnego materiału mógłby także zaspokoić ludzki apetyt? Tutaj nie ma żadnych wartości odżywczych specjalnych, to są otręby, czyli ta łuska, która pozostaje po przemieleniu ziarna pszenicy, więc na pewno na samych otrębach nie da się przeżyć. Z drugiej strony, jeżeli jemy musli na śniadanie, jemy różnego rodzaju batony, gdzieś tam zdrowe, to one wszystkie te otręby zawierają. A co z talerzami robią klienci Krowa Żywa, sieci restauracji, w której talerz z otrębów jest stałym elementem? Szef kuchni Kornel Kisała. No w większości zdecydowanie wyrzucają, no też nie jest to jednak produkt wybitnie smaczny w porównaniu do jedzenia, które serwujemy przynajmniej. Jeżeli chodzi o formalny status Bioterm, jesteśmy producentem żywności, natomiast faktycznie sprzedajemy opakowania. Czy smak talerza ma wpływ na smak dania? Nie wpływa zdecydowanie, także bez obaw można stosować do podawania zarówno zimnych, jak i ciepłych potraw. Wiadomo, że nie wytrzyma jako półmisek na przykład kilkugodzinnego postoju na weselnym stole, bo się może rozmoknąć. Natomiast do takiego zwykłego użytku codziennego jak najbardziej jest to bardzo fajny produkt. Kwadrans do godziny 8:00 to była relacja Józefa Niewiarowskiego. O jedzeniu jeszcze dzisiaj parę słów będzie. Za chwilę połączymy się z naszym codziennym gościem, doktorem Michałem Sutkowskim. Porozmawiamy o koronawirusie, a teraz Say You Love Me, Jessie Ware. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me, that's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. Thinking of is maybe that you might. Baby, it looks as though we run being out of words to say, and love's floating away. Just say you love me just for today. Don't give me time, 'cause that's not the same. Want to feel burning flames when you say my name. Want to feel passion flow into my bones like blood through my veins. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't. As though we're running out of words 11 minut do godziny 8, program trzeci Polskiego Radia i dzisiaj po raz kolejny łączymy się z naszym gościem, dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry państwu. Panie doktorze, dzisiaj ja mam pytania do pana, w imieniu słuchaczy i swoim niniejszym zapytuję, czy objawowi pacjenci powinni się szczepić? Objawowi pacjenci to rozumiem pacjenci, którzy mają jakąś chorobę, która się manifestuje klinicznie. I teraz co to konkretnie oznacza? Pacjenci, którzy mają gorączkę, bo takie są przeciwwskazania, może o nich powiedzmy na początku, którzy mają gorączkę z jakiegoś innego powodu, jakiegokolwiek powodu, na przykład z powodu jakiejś infekcji, którą teraz łatwo złapać, nawet nie covidowej, tylko w ogóle, oczywiście podlegają czasowemu przesunięciu tego terminu szczepienia i to jest normalna sytuacja. Tak szczepimy też małe dzieci, tak szczepimy osoby dorosłe. Czyli wtedy, kiedy chorujemy ostro, nie jesteśmy szczepieni. Jeżeli pan redaktor pyta o objawowych pacjentów covidowych, to znaczy takich, którzy mają covid i chcą się zaszczepić przeciwko covidowi, to oczywiście też ich nie szczepimy. Dlatego, bo to są pacjenci, którzy mają objawy kliniczne, mają wysoką temperaturę, źle się czują i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mówimy o objawach w sensie zaostrzenia jakiejś choroby, na przykład ktoś ma bardzo rozregulowaną cukrzycę albo niewydolność krążenia dramatyczną, to też go nie szczepimy. Najpierw musimy wyrównać tą chorobę podstawową i później go zaszczepić. Także są tego typu czasowe odroczenia szczepień. Bo rozumiem, że przed samym szczepieniem wykonuje się test na COVID. Bo są też pacjenci bezobjawowi. No i teraz co tu zrobić? Jeżeli pacjent jest bezobjawowy, nie wykonujemy testu na COVID. Nie ma powodu do tego, żeby wykonywać jakiekolwiek badania na COVID. Dlatego, bo nawet jeżeli byśmy pacjenta bezobjawowego zaszczepili, który bezobjawowo przychodzi tą chorobę, to się nic nie stanie, proszę państwa. To nie jest tak, że coś by się stało. Nie ryzykujemy tutaj w momencie, kiedy pacjent na przykład jest nosicielem tego koronawirusa, a równocześnie nie reprezentuje jakichś objawów klinicznych tutaj. Wręcz przeciwnie, nasza reakcja w postaci szczepienia pomoże temu pacjentowi w zwalczeniu infekcji, która jeszcze się nie manifestuje. Panie doktorze, to trochę z innej beczki. Przeczytałem wczoraj, że przy 70% zaszczepionego społeczeństwa zyskujemy tak zwaną stadną odporność, jeżeli nie przekręciłem terminu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, bo na dobrą sprawę mamy wtedy bardzo nieliczne, bym powiedział, pojedyncze już przypadki zachorowań. Nie ma po prostu wirusa w przyrodzie, nie ma wirusa wokół nas. Część osób nie będzie mogła być zaszczepiona z różnych powodów, na przykład właśnie takich czasowych jakichś przeciwwskazań, albo też nie będzie mogła z powodu objawów nadwrażliwości. Osoby, które się zaszczepią wokół niej, stanowią taką ochronę kokonową, jak my mówimy często, czyli nawet dla osób, które się nie zaszczepiły, osoby, które się zaszczepiły, stanowią ochronę dla tej konkretnej osoby. Czyli krótko mówiąc, szczepiąc się, chronimy siebie, ale też chronimy tych nielicznych, których nie możemy zaszczepić z powodów na przykład nadwrażliwości potężnej albo czasowo z jakichś powodów, albo na przykład są to osoby poniżej 16 roku życia, bo tego dla takich nie mamy jeszcze póki co szczepionki, kobiety w ciąży czy kobiety karmiące. Czyli krótko mówiąc, i obliczono, że w takiej sytuacji, jeżeli się zaszczepi około 70% i to wtedy pojedyncze mamy zachorowania tego wirusa, nie mamy dużo w przyrodzie i mówimy o tak zwanej odporności zbiorowej, która nie jest terminem super precyzyjnym, ale jednak mówi o tym, że mamy pod kontrolą konkretną chorobę. Są ogniska na przykład odry w Polsce okresowo, ale to jest jeszcze tak, że szczepiąc się powyżej 90% przeciwko odrze, mamy ją pod kontrolą. Rozumiem. No dobrze. Panie doktorze, dziękuję bardzo za pańską dzisiejszą wizytę u nas na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I zdaje się, że słyszymy się w czwartek i mam nadzieję, że jutro pan również ma wolne i trochę odpocznie. Tak jest. Jutro odpoczynek. Wspaniale. Jutro święto. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, do usłyszenia. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego, nasz codzienny gość, ekspert od koronawirusa. To The Hall of the Moon i The Water Boys. W Trójce za 6 minut będzie 8. Za niecałe 2 minuty na antenie Trójki serwis i wybije godzina 8. Natomiast przed chwilą rozmawialiśmy o talerzach jadalnych, wymyślonych przez Polaka, zrobionych z Otrębów i w tej sprawie telefon 2 2 7 3. W sprawie tych naczyń jednorazowych. No tak się składa, że ja projektowałem te maszyny dla pana Wysockiego. Firma jest oczywiście z Drągowa. I mogę w 100% potwierdzić, że to są produkty ekologiczne, dlatego że składają się wyłącznie z Otrębu i Stary Wodnej. A pomysł się w ogóle wziął z Związku Łowieckiego, dlatego że myśliwi potrzebowali właśnie takich naczyń, które oni tam wykorzystują przy tych różnych swoich imprezach. Można było to po prostu faktycznie pojawić, rzucić to w lesie. Także jako projektant tego urządzenia mogę w 100% potwierdzić to, co było na antenie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten ekspres dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Jeszcze tylko 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka Beko. Sterowanie smartfonem. Teraz taniej o 400 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco. 11 rodzajów napojów. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy